الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار معاشر الأحبة أيها الإخوة نكوسيني kama vile ambavyo naihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani wamefaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ni mshukuru shekhe wetu, ustadhi wetu Sheikh Jaafar ibn Muhammad al-Humaidi hafidhahu Allah ta'ala kwa utangulizi wake huu na mkadima wake na ukaribisho wake. جزاه الله عنا كل خير. محاضرته أيها الأحبة إن العقيدة الصحيحة معناها وأسماء أهلها إتكاد صحيح معنى ياكي نمدينة يوالي وليو إبيبا هي إتكاد والي وني هي إتكاد صحيح معنى كلمة عقيدة معنى نينو عقيدة وكسما نينو عقيدة معنى ياكي katika lugha inakuja ikiwa na maana mbalimbali. Maana ya kwanza ni arrabtu wa shidda. Arrabtu wa shidda bi quwwatin. Maana ya kwanza ni kufanya rabt, ni kule kufunga, ni kule kufunga kwa nguvu. Inasemwa katika lugha ya Kiarabu aqada alhabla idha rabatahu wa shaddahu bi quwwa, kwamba amefunga kamba, amefunga kamba kwa kutumia neno, wanatumia neno akada, neno akio wanakusudia kwamba amefunga. Pale anapokuwa ameifunga kamba kwa nguvu inaitwa kwamba ni aqida. Almaana thani ni alahad. Alahad ni ile ahadi au makubaliano, ni ahadi au makubaliano. Yukalu بين هذه القبيلة وتلك عقد. كاتي يا قبيلة هي نا قبيلة نجينة كنا عقد يعني كما أنا كنا عهد كنا مكباليانو إما مكباليانو يكوش كواماني أو مكباليانو كاتك جنبه فلان. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نا كاتك ما أنا هيو ya kwa maana inakuja maana ya aqida, kwa maana ya kwa maana ya makubaliano, mapatano. Ni kama ilipokuja kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema enyi ambao mmeamini aufu bil uqud, tekelezeni ahadi zenu, tekelezeni ahadi zenu. Yani wa maana al-aya aufu bil uqud ay aufu bil uhud التي أكلتموها. وما تكلزيني أهادي أمبازو مزويكا. تكلزيني أهادي أمبازو مزويكا. فمان يالي مكباليانو أمبايو نيكوا مكباليانا كلا موجا awe ni mwenye kuyafanyia kazi. Almaana thalith, maana ya tatu ya aqida, almulazama. Almulazama yuqalu aqada qalbahu ala shay'i au aqada qalbuhu shay'a au aqada qalbuhu shay'a idha lazimahu, kwamba moyo wake umefungamana na kitu, lakini anatumia neno aqada, anatumia neno aqada kwa maana akiwa anakusudia almulazama. Wa fil hadithi inda al-imam Muslim, na imekuja hadithi toka Imam Muslim, al-khaylu ma'qudun fi nawasiha al-khayru ila yawm al-qiyamah, kwamba farasi zinalazimiana katika vichwa vyake al-khayru, khairi ila yawm al-qiyamah, mpaka siku ya kiyama. Farasi zinalazimiana kwenye vichwa vyake khairi mpaka siku ya kiyama. Kwa maana al-hadith anna khayla al-jihad, kwamba farasi wa jihadi mulazimun fi nawasiha al-khayru kullu, kwamba zinalazimu katika vichwa vyake utosi wake khairi yote ila yawm al-qiyama mpaka siku ya kiyama. Wal khayru al-mulazim lil-khayli al-ghanima wal-ajr al-azim, na zile khairi ambazo zinalazimiana na farasi mpaka siku ya kiyama ni zile ghanima na ule ujira mkubwa. Yani kwa maana walikuwa wakiweka farasi wanaziandaa, zinakaa, zinalishwa, wa ma ila dhalik, kwa lengo la kusubiria kupelekwa katika jihadi fi sabilillahi azza wa jalla, kutekeleza kauli ya Allah aliposema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, kwa maana zilikuwa zinaandaliwa, zinawekwa kwa lengo la kulazimiana na jihadi fi sabilillahi azza wa jalla. Almaana arabi' lil aqida at-ta'kid, yani maana yake ni kulipopoteza jambo au ithbatuhu iqraruhu, ni kule kulithibitisha jambo na kulithibitisha jambo, wa imraruhu na kuliendeleza au kulibidisha. Yuqalu aqada albay'a idha akkadahu ay athbatahu wa qarrarahu wa amdha, kwamba huyu amefunga mkataba wa biashara pale atakapokuwa ameuthibitisha na akawa ameupitisha. Wa min hadha almaana, na kwa maana hii, al-aqdu al-maktubu fil bay', ni ule mkataba ambao unakuwa umeandikwa katika biashara, idh huwa lam yuktab, pale unakuwa haujaandikwa illa ba'da iqa'i al-bay'i wa ta'kidihi, isipokuwa baada ya kuwa ushapitisha biashara ndio wanaandika kwamba sasa mkataba wetu wa biashara umepita na mambo yanakuwa ni yenye kuendelea. Hii ni almaana al-lughawi, hii ni maana ya lugha. Wa amma al-aqida fi al-istilah, amma aqida katika istilah na makubaliano ya maulama wa aqida na tauhid, huwa al-hukmu adh-dhihni al-mutawabiqu lil-waqi', huwa al-hukmu adh-dhihni al-mutawabiqu lil-waqi', ni ile hukumu ya kiakili ambayo inaendana na hali ilivyo, ni ile hukumu ya kiakili ambayo inaendana na hali. Fa in tawabaqa al-waqi'a, ile hukumu itakapokuwa imeendana na mambo yalivyo, inaendana na vile vile hali ilivyo, fa sahihun, hapo inakuwa sahihi. Wa in khalafahu fa fasidun, na ikienda kinyume basi itakuwa ni fasid, ikienda kinyume inakuwa ni fasid. Naam, kwa hiyo ndiyo maana ya al-aqida. Kwa mfano mathalan, fa'tiqaduna anna Allah wahidun sahih, ukiitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, kuitakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, hilo jambo ni sahihi. Kuitakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja ni jambo ambalo ni sahihi. Yani kwa maana ile hukumu iliyo katika akili, katika dhihin, ikawa mtu anaitakiri kwamba Allah ni mmoja, je, hii inaendana na hali ilivyo? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, yani al-ma'budu bihaqqin wahidun, mwenye kuabudiwa kwa haki ni mmoja ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'tiqadu an-nasara anna Allah thalithu thalatha, itikadi ya manaswara kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja wa miungu watatu, itikadi hiyo ni batilun. Itikadi hiyo inakuwa ni batil. Kwa nini? Li'annahu la yamshi ma'a al-waqi', kwa sababu haiendani na waqi' ulivyo. Li'annahu mukhalifu lilwaqi', inakhalifu waqi'. Kwa hivyo basi, fala aqidatu al-islamiyya as-sahiha, itikadi ya Kiislamu iliyokuwa sahihi, hiya tasbiqu al-jazim fi ma yajibu lillahi azza wa jalla, ni kule kusadikisha kwa kukata moja kwa moja kwa yale ambayo ni wajibu katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala aqidatu al-islamiyya as-sahiha, itikadi ya Kiislamu iliyokuwa sahihi, hiya at-tasdiqu al-jazim, ni kule kusadikisha, ni kule kuamini moja kwa moja kwa kukata, fi ma yajibu lillahi azza wa jalla, kwa yale ambayo ni wajibu kuyathibitisha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-wahdaniyya, katika kuitakidi kwamba Allah yeye ni mmoja. Wa rububiyya, na kuitakidi kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya ubwana. Wal ifrad bil ibada, na kumbogeshea yeye Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Wal iman bi isma'ihi al husna wa sifatihi al ulya, na kumwamini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana majina yaliyokuwa mazuri na sifa za hali ya juu zilizokuwa ni zenye kukamilika. Wa hadha huwa alwajib ala alabd, na hili ndio jambo la wajibu kwa mja. Falabdu la budda an yakuna indahu at-tasdiq al-jazim, inatakiwa kwa mja awe na iman, awe na tasdiq ya kukata moja kwa moja katika moyo wake, fi ma yajibu lillahi azza wa jalla, kwa yale ambayo ni wajibu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-wahdaniyya, aitakidi kwamba Allah ni mmoja. Wa rububiyya, aitakidi kuhusiana na ubwana wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye peke yake ndo al-khaliq, yeye peke yake ndo ar-raziq, yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-mudabbir lil-umur, ndiye ambaye anayaendesha mambo. Wa ifradu Allah azza wa jalla bil ibada, lakini pia ibada zake zote, kila ambacho kinaitwa ibada akielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iman bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya, na kuamini husiana na majina yake mazuri na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ziko juu. Tayyib, baada ya kuwa tushafahamu maana ya aqida lughatan, na tukafahamu maana ya aqida istilahan, tutazame baadhi ya kutubi zilizo ulifat fi ismi al-aqida, ni vitabu gani ambavyo vimeandikwa kupitia jina la aqida, vitabu ambavyo vimeandikwa kupitia jina la neno aqida. Al-awwal aslu sunnah wa i'tiqadu ad-din, aslu sunnah wa i'tiqadu ad-din, hicho ni kitabu cha kwanza, nacho ni kitabu cha Abu Hatim Ar-Razi ambaye amekufa mwaka 227. Athani i'tiqadu a'immati ad-din, athani i'tiqadu a'immati ad-din, hicho ni kitabu cha Abu Bakri Al-Ismaili ambaye amekufa mwaka 371. Kitabu cha tatu Sharh usuli i'tiqad ahli sunnah wal jamaa, hiki ni kitabu cha Abu al-Qasim Al-Lalakai ambaye amefariki mwaka 218. Arabi aqidatu salafi wa ashabi alhadith cha Abu Uthman Aswabuni, ambaye amefariki mwaka 449, na vitabu vingine vya ghairuha min alkutub, na vingine vya vitabu ambavyo vimeandikwa katika jina la jina aqida. Asma'u ukhra lil aqidati sahiha, kuna majina mengine ya aqida ya itikadi iliyokuwa sahihi. Kuna majina mengine ya itikadi iliyokuwa sahihi. Lil aqidati sahiha asma'u, aqida sahihi ina majina. Istakhadamaha alulama badalan minha, baadhi ya maulama au maulama wa ahlu sunna wal jamaa wametumia majina hayo badali ya kutumia neno aqida au itikadi, badali ya kutumia neno aqida au kutumia neno itikadi. Wa min tilkum al asma, na miongoni mwa hayo majina, la kwanza ni at-tauhid. Jina la kwanza ni at-tauhid, wa huwa ifradu Allah azza wa jalla bima yahtassu bihi min ar-rububiyyati wal-uluhiyya wal-asma was-sifat. Tauhid maana yake ni kumpokeshea Allah subhanahu wa ta'ala yale mambo ambayo ni maalum kwa ajili yake katika rububiyya, kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni ar-rabb, wal-uluhiyya na kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni Mungu, yani kwa maana kumwabudu yeye peke yake, wal asma wa sifat, na vile vile majina na sifa. Alkutubu allati ulifat ala ismi tawhid, vitabu ambavyo vimeandikwa kupitia jina la tawhid. Kitabu cha kwanza ni kitabu tawhid lilimam al-Bukhari fi sahih al-Bukhari. Katika sahih Bukhari kuna kitabu kinaitwa kitabu tawhid. Katika sahih Bukhari kuna kitabu kinaitwa kitabu tawhid. Pia kitabu tawhid li Abi al-Abbas Ahmad bin Umar ibn Sirij al-Baghdadi, anacho kitabu tawhid huyu al-Hafidh al-Baghdadi, amefariki mwaka 306. Vile vile kitabu tawhid li Abi Bakr Muhammad ibn Ishaqa ibn Khuzaima an-Naisaburi, al-Imam ibn Khuzaima amefariki mwaka 211. Wasmul kitab bil kamil, kitabu chake kwa ukamilifu kinaitwa kitabu tawhid wa ithbatu sifati rabbi azza wa jalla. Kitabu kingine cha nne kitabu tawhid wa ma'rifatu asma'i llahi azza wa jalla wa sifatihi ala al-ittifaq wa at-tafarrud. Hiki kitabu ni cha Abu Abdullah Muhammad ibn Manda al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ambaye amefariki mwaka 395. Wa ghayruha min al-kutub, na vitabu vinginevyo ambavyo vimeandikwa katika jina la at-tauhid. Wa min asma'i al-aqidati as-sahiha usuluddin, miongoni mwa majina ya aqida iliyokuwa sahihi ni vitabu ni usuluddin. Miongoni mwa majina ya aqida ni usuluddin. Wa maana usuluddin, na maana ya usuluddin hiya ma yaqumu wa yanbani alayhi ad-din, hiya ma yaqumu wa yanbani alayhi ad-din, ni yale mambo ambayo husimama na dini inakuwa inajengea au inajengewa katika mambo hayo, yani mambo ambayo dini au Uislamu hujengwa kupitia masala hayo au mambo hayo. Wa dinu al-islami, na dini ya Uislamu yaqumu ala aqidati at-tauhid, inasimama katika aqida ya tauhid. Wa haqiqatu shar'iyya li usul ad-din, na hakiki ya sharia ya neno usul ad-din huwa usul al-iman sita, ni ile misingi ya imani sita al-madhkurati fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ambazo zimetajwa kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema al-imanu, imani an tu'mina billah, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadar khairi yake na shari yake. Hiyo ndiyo hakikatu al-iman. Kutubu al-aqida alati ulifat tahta ismi usuli din, vitabu vya aqida ambavyo vimeandikwa kupitia jina usulu din, yani kuna vitabu vya aqida ambavyo vimeandikwa kupitia jina usulu din. Kitabu cha kwanza ni al-ibana an usuli diyana, al-ibana an usuli diyana di Abil Hasan al-Ash'ari ambaye amefariki mwaka 329. Kitabu cha pili usulu sunna, usulu sunna wal-i'tiqad, usulu sunna wa i'tiqad ad-din bi Abi Hatim al-Razi ambaye amefariki mwaka 327. Pia ash-sharh wal-ibana, ash-sharh wal-ibana an usuli diyana wa yu'raf bil-ibanati as-sughra, wa yu'rafu bil-ibanati as-sughra. Hi kitabu ni cha Ubaidillah ibn Muhammad ibn Batta al-Uqbari rahimahullah ta'ala ambaye amefariki mwaka 387. Pia usulu din li Abd al-Qahir al-Baghdadi al-Shafi'i ambaye amefariki mwaka 429. Pia wa min asma'i al-aqidati sahiha as-sunna, wa min asma'i al-aqidati sahiha as-sunna, miongoni mwa majina ya itikadi iliyokuwa sahihi ni as-sunna. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa lafdhu as-sunnati fi kalami as-salaf, na neno sunna, neno sunna katika maneno ya salaf maana yake yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadati, inakuwa inakusanya sunna katika ibada na mambo ya itikadi. Wa in kana kathirun mimman sannafa fi sunna, hata kama ikiwa watu wengi ambao wameandika katika sunna yaksuduna al-kalama fil i'tiqadati, wanakuwa wanaimanisha kuizungumzia itikadi. Yani wengi maulama ambao wamezungumzia sunna wanakuwa wanakusudia maneno kuhusiana na itikadi iliyokuwa sahihi. Haya maneno ameyataja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'an al-Munkar liIbn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى السنة, أنا سمع ابن رجب رحمه الله تعالى السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم, سنة نجيها متوم صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه أمبايو أليقوانا يوين أمتوم واكي, يعني يكسم سنة نيالي أليقوانا يمتوم نما صحب ذاكي السالمة من الشبهات wa shahawati, yale aliyokuwa na mtume na masahaba zake ambayo yamesalimika na shubha, mambo tata tata, mambo ambayo yanaweza kumbabaisha mtu katika dini, wa shahawati, na mambo ambayo ni ya shahawati. Thumma sarat fi urufi kathiri min alulama, kisha ikawa kawaida ya wengi katika maulama, min ahli alhadith wa ghairihim, katika watu wa hadith na wengineo, as-sunna, ikawa sunna maana yake ibaratun amma salima min ash-shubuhati fi al-i'tiqadat, ni ibara kwa yale ambayo yamesalimika na shubha katika itikadi, hasatan itikadi peke yake, fi masaili al-iman billah, hasa katika masaili ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, wakadhalika masail al-qadar, na vile vile wakisema sunna wanakusudia mambo ya aqida, lakini pia yanakusanya mambo ya qadar. Wa fadhail as-sahaba, na uburu wa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, wasannafu fi hadha al-ilmi tasanif, na wakao wameandika katika elimu hii ya itikadi kupitia neno sunna, wakaandika vitabu mbalimbali na tungo mbalimbali. Wasammauha kutuba sunna, wakawa wameviita ni vitabu vya sunna. Haya ameyaeleza Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala katika kashful kurba fi wasfi hali ahli al-ghurba, kashful kurba fi wasfi hali ahli al-ghurba. Fa itlaqu ismi sunna ala mabahith al-i'tiqad, kule kuliweka jina la sunna katika mabahath na masaili ya kiitikadi, yushiri bi ahamiyati al-aqida, hilo linakuwa linaleta umuhimu wa itikadi, idhi ya aslu din, kwa sababu itikadi ndiyo asili ya dini. Wal mukhalifu fiha ala khatarin adhim, na yule ambaye anakhalif anakuwa katika hatari kubwa.